قل آپ کہہ دیجئے او پیغمبر ارے تم ذرا بتا تو دیجئے صحیح بتا تو بتائے تو صحیح ارے تم کا معنی یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی قل ارے تم ذرا بتاؤ تو صحیح قل آپ کہہ دیجئے ارے تم ذرا بتاؤ تو صحیح ارے تم کا لٹل معنی ہوگا ہیو یو سین ہیو یو سین یہ جو ارے تم کا حمزہ ہے ارے تم میں پہلے حمزہ ہے الف ہے الف الف ہے ہے کہ نہیں ہے ہاں اسے کہتے ہیں کوسچن مارک اسے کہتے ہیں کوسچن مارک یہاں کوسچن مارک کہتے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے سوالیہ نشان تو یہ ارے تم یہ حرف ہے سوالیہ اسے کہتے ہیں عربی گرامر میں حرف استفام کیا کہتے ہیں حرف استفام ٹو نو Somebody is asking you to know. So اللہ کریم فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ارے تم ذرا بتاؤ تو صحیح یہ اس کا لٹرل معنی نہیں ٹیکنیکل ہے کیونکہ لفظ کے کبھی دو قسم کے معنی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں لٹرل میننگ اور دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل میننگ ٹیکنیکل میننگ اے ٹرم یوزڈ ان اسپیسیفک لینگویج اصطلاح جسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اصطلاح ٹرمینالوجی قل آپ لیکن ٹرمینالوجی اتنا طویل لمبا لفظ یعنی آپ لیکچر میں استعمال نہیں کر سکتے ایز اے ٹرمینالوجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سو یو کین سے دی ٹیکنیکلی اٹ مینز وائل لٹرلی اٹ مینز آسانی سے لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا قل آپ کہہ دیجئے ارے تم ذرا بتائے تو صحیح ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے ماؤکم آپ لوگوں کا پانی غورا گہرائی میں چلا جانے والا گہرائی میں مینز کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو کہ وہ نکال سکے اگر آپ کا یہ پانی جو آپ نکالتے اور پیتے ہیں اگر یہ پانی زیادہ گہرائیوں میں چلا گیا تاریکیوں میں فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَغِيلٍ تو کون ہے یاتیکم جیلے آئے آپ کے لیے بِمَائِمْ مَغِيلٍ مَائِمْ مَغِيلٍ سافٹ ڈرنکس اور میٹا پانی مائم مائم سمانا میٹا پانی کون آپ کو میٹا پانی لا کے دے گا سمندر والا تو پی نہیں سکتے کیونکہ اس کی تو فلٹریشن نہیں ہو چکی ہے جو زمین کے اندر چلی جاتی ہے وہ فلٹر ہو جاتی ہے زمین کے اندر چلی جاتی تو اللہ کریم فرماتا ہے اگر فلٹرڈ واٹر میں تاریکی میں لے گیا تو کون پانی لائے گا تو ایک کافر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تاتینا بالفو سے المحاول اس نے کہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس جو کدال ہیں زمانے میں کدال ہی تھے بورنگ کا مسئلہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ زیبرا کی طرح جو اس طرح کرتا رہتا ہے وہ جو تیل نکالتے ہیں وہ ڈرلنگ مشین تو یہ تو نہیں تھا وہ ان کے ڈرلنگ تو وہ کلنگ اور کدال اور بیلچے اور یہی چیزیں تھیں تو اس نے کہا تاتینا بیال فوس اور محاول یہ ہمارے پاس جو بیلچے ہیں اور جو کدال ہیں فوس یہ کہتے ہیں اس کو کدال کو اور محاول یہ اس کے شاور کو کہتے ہیں عربی میں یہ تاتینا بھی الفوس اور محاول ہمارے کلنگ اور ہمارے کدال اور ہمارے بیلچے یہ لے آئیں گے صحیح تو بیٹے بیٹے اللہ کریم نے جبریل امین سے کہہ دے کہ میرے نبی کو بتا دیں میرے نبی کہ میں نے اس کے آنکھ کے پانی کو خشک کر دیا اسے کہہ دے ذرا کدال لگا کر یہ ایک قطرہ تو لے آئیں فذهب ما اوحینی جبریل امین آئے رسول پاک سے کہہ دے کافر یہ بکواس کر رہا ہے اس کی ایک آنکھ کی نظر چلی گئی اور اس لیے چلی گئی کہ ایک قطرہ پانی تو اللہ نے ڈرائی کر دیا صحیح تو سب سے پہلے تو یہ اپنے بدن کے اندر ذرا کدال لگائیں جسے کہتے ہیں معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے پاس ایک عربی دوست نے ایک وہ دے دیا کہ ویب سائٹ سے نکال دیا ہے ویب سائٹ عرب کا کوئی شیخ ہے بہت بڑا وہ ٹرکی آ گیا ہوتا اور ابھی جو آیا تو اس نے ایک سپیچ دی ہے کہ جس وقت یہ زلزلہ آ رہا تھا ترکی کا جو مہلک زلزلہ تھا تو اس وقت ان کے فوجی جنرل جو ہے بیدین تو وہ بیدین وہ یہودی لڑکیوں سے رقص کروا رہے تھے کیا کروا رہے تھے اور ننگی لڑکیوں سے رقص کروا رہے تھے اور ایک جنرل نے ایک اپنے سے نیچے جو اس کا ہوتا ہے کوالدار یا صوبے دار ٹائپ کے اس نے کہہ دیا کہ آپ ذرا قرآن کا نسخہ لائیں تو اس نے قرآن کا نسخہ لے آیا صحیح اور اس نے قرآن کے نسخے کو پال کر وہ لڑکیوں کے قدموں میں ڈال دیا اور ایٹ دا سیم مومنٹ دیٹ واز اکرڈ جو حادثہ ہو گیا اور یہ اسی خطے میں ہو گئے جہاں پہ یہ واقعہ ہو چکا تھا. اللہ کبھی کبھار جب آدمی اللہ کی غیرت کو چیلنج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. واپس اپنے سبق پہ. فانشانا لکم بی جنات من نخیل وانہاب, ہم نے پیدا کر دیا آپ کے لیے بھی اس پانی کے ذریعے جنات الباغات, من نخیل کھجور کے, وانہاب اور انگور کے, لکم فیہا فواکہ کثیرۃ الاب, کے لیے اسی میں ڈھیر سارے پلے, و منہا تاکلون اور وہی آپ کھاتے رہتے ہیں, و شجرۃ اور ہم نے اگایا, وہ شجرتن اور ہم نے اگایا, شجرتن مبارک درخت, شجرتن اس میں تنوین برکت کے لیے, عظیم درخت ہم نے اگایا. دیکھیے زیتون کو اللہ کریم نے عظیم درخت کہہ دیا, زیتون کو اللہ کریم نے عظیم درخت کہہ دیا, کھجور کو اللہ کریم نے مبارک درخت کہہ دیا. اب ذرا نکالے سورہ نحل, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ شجرۃ طیبۃ. ابھی میں نے نکالا نہیں, نہیں وہ نہیں, ضرورت نہیں ہے. کم لو بھائی سورہ ابراہیم آیت نمبر 6, سورہ ابراہیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا آپ نہیں جانتے, الم تر کیا آپ نہیں جانتے, اسے ہم کہتے ہیں رویت قلبی. کیا کہتے ہیں اسے, رویت دو قسم کے ہوتے ہیں, دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے رویت بصری آنکھوں سے دیکھا جانا, دوسرا ہوتا ہے رویت قلبی جس کی تعبیر ہم عقل سے کرتے تھے. الم ترا, اللہ تعالیٰ حیوانوں سے بات نہیں کر رہا, انسانوں سے بات کر رہا جو عقل مند ہے. کیا آپ نہیں جانتے, آپ کھجور کو دیکھتے نہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کیسے بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی صفت, کشجرۃ طیبۃ یہ طیبہ اور بابرکت, طیبہ کا معنی بابرکت قسم کے شجرے کی طرح ہے, اور بابرکت شجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور. تو اب اللہ کریم نے کھجور کو کہہ دیا شجرہ طیبہ, کھجور کہہ دیا شجرہ طیبہ. اس جگہ کو اس طرح رکھیں, سورہ نور پہ چلے جائیں, اور آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض, لکھ لیا, اللہ ہمسیلف از دی لائٹ آف دا اسکائیز اینڈ دا ہیونز, کیونکہ سارے کائنات اسی کے وجود کے ذرے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اور یہاں سے صوفیاء کرام وہ فلسفہ نکال دیتے ہیں وحدت الوجود کا, وہ نکال دیتے ہیں وحدت الوجود کا کہ ہم اوست, وحدت الوجود کا معنی کہ ہم اوست, دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہی اللہ ہی ہیں, نتنگ ایلس. اور تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی چیز آپ کے نظر کھو پائے حسن کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے, کمال کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے, فوراً کہہ دے اللہ اکبر, کیونکہ اللہ کے تخلیق کا شاہکار ہے. فوراً کہہ دے اللہ اکبر, اللہ کے تخلیق کا شاہکار, اس مخلوق کی کوئی صفت نہیں صحیح, بلکہ اس کی تو وجود بھی اللہ کے فیصلے کی مرہون منت ہے, اس کا یہ کمال بھی اللہ کے فیصلے کی مرہون منت ہے. صحیح, شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ الممکنات ما شمت رائحۃ الوجود, وجود اور ایگزسٹنگ انٹیٹی از اونلی دی انٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, آل ادر ایگزسٹنگ آر نان ایگزسٹنگ.

مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے حرکت کر رہے تھے اس وقت. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دیٹ ٹائم ہو ہی واز فیسنگ. وہ کس کو فیس کر رہے تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے؟ تو یہ ہوتے تھے اصحاب صفہ. آپ بھی ہیں اصحاب صفہ, لیکن آپ لوگ ہیں نا, آپ مسجد اریسٹ نہیں ہوتے, کبھی ڈینور اریسٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی پتہ نہیں فری وے اریسٹ. ہمارے چوری صاحب ہمیشہ فری وے اریسٹ ہوتے ہیں. یہ سڑک میں نہیں پہنچتا تو پھر کہہ رہتا ہے فری میں مستق ہو گیا اور دیر سے نہیں آیا, ورنہ کیسٹ میں آ جائے گا. میں نے کہا آپ آئے بھی کیسٹ میں آئے گا, اور میں آئے تو پھر بھی کیسٹ میں آئے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیا مصباح المصباح فی زجاجا مثل نور. اللہ کریم کی روشنی کی مثال کمشکات ایک دریچے جیسی ہے. مشکات دریچہ, اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس, نہیں وہ دیوار میں بابا پرانے گھروں میں جو ہوتے تھے اس میں وہ, یہ کیس کہہ سکتے ہیں یا کیبنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, تاق. یہ تاق اصل لفظ ہے, میں یہ تاق بھول گیا تھا. مثل نور کمشکات ایک تاق جیسے, فیا مصباح جس کے اندر ایک لیمپ پڑا ہوا ہو, المصباح فی زجاجا اور لیمپ وہ شیشے کے اندر بنایا گیا ہو, الزجاجۃ اور وہ شیشہ خود اپنے تئیں اتنا شائنی ہے, کانہا کو کپل دریون جس طرح ایک چمکتا ستارہ ہوتا ہے, یوقد من شجرت المبارکت یوقد من شجرت المبارکت جس کو جلایا گیا ہو, من شجرت المبارکت مبارک درخت کے تیل سے, من شجرت المبارکت مبارک درخت کے تیل سے. اب مبارک درخت شجرہ زیتون. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, حضرت اکرم نے پوچھ لیا اس کے شاگرد نے کہ جی اللہ کریم نے کھجور کو شجرہ طیبہ کہہ دیا اور زیتون کو شجرہ مبارکہ کہہ دیا, اس میں پرائیورٹی کس کو؟ اس نے کہا شجرہ مبارکہ کو. کس کو؟ شجرہ مبارکہ کو, کہ زیتون والا درخت یہ کھجور سے زیادہ برکت والا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ اس کی برکت کیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پورے باٹنی کے ماہر تھے, تو اس نے کہا کہ دیکھیے کھجور کا تنا یہ درخت ہے وہ قابل استعمال ہے, اور زیتون کا تنا وہ بھی قابل استعمال ہے, کھجور کی شاخیں وہ قابل استعمال ہیں, اور زیتون کی شاخیں وہ بھی قابل استعمال ہیں, کھجور کا میوہ وہ قابل استعمال ہے, اور زیتون کا میوہ وہ بھی قابل استعمال ہے, کھجور کے پتے وہ قابل استعمال ہے, اور زیتون کے پتے وہ بھی قابل استعمال ہے. عرب اپنے لیمپ کو کھلاتے رہتے ہیں اور تم کا جو دودھ ہوتا ہے بڑا گاڑھا ہوتا ہے, صحیح. اور فرمایا کہ کھجور کا ایندھن وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا بھی قابل استعمال, لیکن فرمائے جب ایش بن جاتا ہے, راک بن جاتا ہے, تو کھجور کا راک قابل استعمال نہ ہے سوائے فرٹیلائزر کے, کہ آپ گوبر کے ساتھ مکس کر دیں اور پیٹی میں ڈال دیں, جبکہ زیتون وہ جو اصل حریر ہوتا ہے, اصل ایبریشن, اصل سلک ہوتا ہے, وارم سلک جو کیڑوں سے نکالا جاتا ہے, صحیح, اس کی ٹھیک ٹھاک صفائی عرب جو کرتے ہیں وہ زیتون کے راک سے کرتے ہیں, کہ زیتون کے راک سے وہ چمکدار بن جاتا ہے. تو ابن عباس نے فرمایا یہ اس کی برکت ہے کہ اس کی راک میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہوئی. تو واپس اپنے سبق, ہاں میں اچھا, اور آپ خیال کریں ورنہ سفیر نے اسے کاٹ کے لانے اس کا ایش بنا کر ایک دکان کھولنی ہے ریشم دھونے کی, ریشم کی دکان کھولنی ہے, اور باپ نے بتا دیا کہ درخت ہمارے پاس ہے. شجرتن تخرج من طور سینا, اور بابرکت درخت تخرج من طور سینا جو اگاتی ہے من طور سینا طور مبارک سے. تو سب سے پہلے زیتون کا درخت یہ کوہ طور پر پیدا ہو چکا تھا, سارا سینا میں جو پہاڑی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, بڑی پہاڑی نہیں چھوٹی پہاڑی ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کرام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تمبت بدونے وہ اگاتا یا وہ اگتا رہتا ہے بدونے تیل سمیت, تیل سمی آئل سمی آئل آئل. وصبغ للآکلین اور وہ بہترین سالن کھانے والوں کے لیے. تو عرب میں نے بتا دیا تھا کہ وہ اس میں اس طرح روٹی ڈالتے ہیں جس طرح ہم دیسی گھی میں ڈال دیتے ہیں, دیسی گھی میں ہم تھوڑا سا ہنی ملا کر اس میں تو روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, تو عرب روغن زیتون کے ساتھ ہی کرتے ہیں.

کہ ایک ہی مملکت کے باؤنڈریز کے اندر رہنے والے وہ سارے ایک قوم تصور ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں کتنی سارے مختلف بلڈ والے رہتے ہیں صحیح, لیکن جب وہ نیشنلٹی لکھتے ہیں پاکستانی صحیح, نیشنلٹی لکھتے ہیں انڈین پاکستانی فلان فلان فلان فلان بیسڈ اپان اسٹیٹ باؤنڈریز. تو یہ دوسرا تصور. اور تیسرا تصور جو قرآن کریم نے دے دیا وہ بلیف پر بیس کرتا ہے, وہ عقیدے پر بیس. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی اگر آپ کے اپنے چچا آپ کو نہیں مانتے جن کا آپ سے بلڈ ریلیشن ہے, تو میں نے یہ دین ایسے لوگوں کو تما دیا, ایسے قوم کو تما دیا ہے جو اس سے انکار کرنے والے نہیں. اب اللہ کریم جس قوم کے متعلق بول رہے تھے اسی میں ایبیسینیا کا بلال بھی شامل تھا, عمار بن یاسر بھی شامل تھا, روم کا صہیب شامل تھا, فارس کا سلمان شامل تھا, یمن کا ابو موسیٰ شامل تھا. وہ سارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلڈ ریلیشن والے نہیں تھے, کوئی ادھر سے آیا, کوئی دنیا کی دوسری جانب سے آیا, کوئی تیسری. اللہ کریم نے ساروں کو ایک قوم کہہ دیا, اللہ کریم نے ساروں کو. اور یہی وہ تصور ہے جو علامہ دیتا رہتا ہے کہ بتان رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. بتانے رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا کہ ہم سارے مسلمان ایک ہی قوم. ہمارے جنرل صاحب کو کل جذبہ آ گیا ہے, جنرل صاحب کو کل جذبہ آ گیا, جنرل صاحب نے جذبے میں کہہ دیا ہے کہ اسلام کسی باؤنڈری کو تسلیم نہیں کرتا, جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی جہاد سارے مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی اس طرح طرح غیرت کی باتیں شروع کر دو. ہاں بات ہوئی, ہاں میں کہا کہ دہشت گردی اور جہاد میں فرق ہونا چاہیے. اور اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمیں راج توڑے ہیں, ہمیں ڈرائے دھمکائے نا, اس نے کہا دنیا کو تاخت تاراج کر دیں گے کسی نے ہمیں چیڑا تو. پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو پشاور میں سے وہاں دارالعلوم میں تو وہاں پہ تقریر کی ہے, تو اس نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے اور ایک ہی امیر المومنین افغانستان ہے, جو مغرب سے ڈرتا ہے اور مشرق سے ڈرتا ہے, بات اپنی کرتا ہے جو اس کو قرآن سنت کے حوالے سے ٹھیک نظر آ جاتا ہے. نے کہا کہ باقی مسلمانوں کیا ہو گیا ہے, کسی کے یہ تحفظات اور کسی کے وہ ریزرویشن. نے کہا مدتوں ہم نے لڑائی لڑی امام شامل کے زمانے سے, ہمیں آزادی ملی تو کسی حکومت نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. اس نے کہا کہ اگر وہ ہمیں اگر مسلمان ہمیں تسلیم کر جاتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اس نے کہہ دیا او میرے قوم اعبدوا الله آپ بندگی کرو اللہ تعالی کے, ما لكم من اله غيره نہیں ہے آپ کے لیے کوئی بھی معبود اور مشکل کشا اللہ کے علاوہ. الہ تو الہ لفظ الہ یا لفظ رب, اللہ کریم ہمیشہ توحید کے حوالے سے یا رب کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے یا الہ کا, کیونکہ مشرکین مکہ میں ان دو پر پوری دنیا میں شرک بھی ان دو چیزوں میں ہوتی ہے, شرک ان دو چیزوں میں کہ عبادت کسی اور کا کیا جائے یا عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے, مشکل کشائی اور حاجت روائی میں کسی اور کو شریک کیا جائے, یہ ہوتا ہے شرک الالوہیہ. اسے کہتے ہیں شرک فی الالوہیہ, یا ربوبیت میں مالکیت میں اونرشپ میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے, اس میں کہتے ہیں شرک فی الربوبیہ. اسے کہتے ہیں شرک فی الربوبیہ. تو اللہ کریم جب توحید کا حکم دے دیتا ہے تو فرماتے ہیں اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈریے, رب کے ساتھ شرکا نہ بنائے. جب توحید کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں مالک من الہ غیرہ, آپ لوگوں کے لیے کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں کہ میری کشتی پار لگا دینا, پار لگانے والی کوئی کشتی والا نہیں, دیر از اونلی ون ہو کین ٹیک یور کشتی پار, nobody else including محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڑائیاں والے نہیں, سیویاں پکا اور کڑائیاں پکا. مالکم من الہ غیرو افلا تتقون, کیا آپ لوگ ڈرتے نہیں اللہ تعالی سے. فقال الملأ, کہہ دیا الملأ. جنرل کی ایک دوسری بات بھی مجھے پسند آئی, یعنی آپ ذرا سنیں. جنرل نے کل کل پتہ نہیں اس کو کوئی انجیکشن لگا دیا گیا تھا, ہاں وہ جوش میں تھا, جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں ساری بیماریوں کی جڑ جاگیرداران نظام صحیح. اور اس نے کہا کہ جاگیرداران نظام کے خاتمے پر 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں صحیح, اور ہم نے ملک کے حالات ٹھیک کروانے ہیں صحیح. تو اس نے انڈیا دے دیا,

یہ نات کا مارا ہوا بیکی بیکی باتیں کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کام کرتا رہتا ہے, اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی نہیں کہ ایک اللہ ساری دنیا کے کام کیسے کرتا ہے. اس لیے تو لوگوں نے ڈھیر سارے خدا بنائے ہوئے ہیں. ہندوؤں کے 1,40,00,000 خدا ہیں, صحیح, اس میں گائے کا گوبر شریف بھی شامل ہے. جس گائے کا گوبر ذرا موٹا ہو تو وہ پرنام شروع کر دیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ گوبر کا خوشبو جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. اور ہمارے مسلمان جو جاہل ہیں, اگنورنٹ, نوز نتنگ اباؤٹ اسلام, تو انہوں نے مردوں کے قبروں کو خدا بنا دیا ہے. یہ کوے والی سرکار اور یہ بلیاں والی سرکار اور یہ کتیاں والی سرکار, بھائی یہ کتیاں والا کیا کرتے گردا گرد, بس کتیاں بیٹھی رہتی کتیوں کے درمیان بیٹھا رہتا. اچھا تو یہ سرکار بن گیا نا, ہز کنٹرولنگ پاور, اللہ سبحانہ و تعالی ہز ڈیلیگیٹڈ ہز اون پاور ٹو کتیاں والی سرکار. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کریم نے آپ وہ پاور کتیاں والی سرکار کو دے دیا. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, مولانا حالی نے کیا عجیب بات کی کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. مسلمان کا کچھ نہیں بگڑتا, کام وہی کرتا ہے جو ہندو کرتا رہتا ہے. تو بس توحید کا عقیدہ, دیٹ از بنیاد, دیٹ از بیس, دیٹ از فاؤنڈیشن. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے نہیں سنا یہ تصور اپنے باپ دادا کے زمانے میں, ان هو الا رجل بی جلت, نہیں ہے مگر یہ آدمی بھی جلت, کہ اس کو آسیب زدگی ہو چکی ہے. اور جلت کا دوسرا معنی جنون کا دورہ پڑ چکا ہے, پاگل پن کا. اللہ بھی جلت, مگر اس پر پاگل پن کا دورہ ہے, فتربصوا بھی, انتظار کیجیے اس کا, حتی حین, موت کے وقت تک. کہ پاگل نے اتنی سینکڑوں سال نہیں رہنا, پاگل جلدی مر جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے موت کا انتظار کرو کیونکہ آدمی پاگل ہے. قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا, رب او میرے رب, انصرنی بما کذبونی, میرا امداد کیجئے, بما کذبونی, ان کے تکذیب کے مقابلے میں, فاوحینا الی ان اصنع الفلک. میں نے اس کا تکرار اس لیے کروا دیا اس سبق کا, اس کا تکرار میں کروا رہا ہوں کیونکہ بنیادی مسائل تھے اس میں, اور آپ لوگ چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس نے آپ کو ٹائٹل دے دیا ہے. آپ کی برادری میں آپ کو بھی ٹائٹل مل چکا ہے, کیونکہ ہم تو سوچتے رہتے ہیں نا کہ ٹائٹل کس کو کون سی ملنی چاہیے. تو اگر کوئی آدمی اپنے کو ٹائٹل سے بچانا چاہتا ہے, کوئی آدمی اپنے کو ٹائٹل سے بچانا چاہتا ہے تو برادری نہ کرے, صحیح. تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے ملا ڈینور صاحب آج پھر نہیں آئے. فاوحینا الی ان اصنع الفلک بعیننا, اور انیس بھی نہیں تھے, تو اس نے مجھے فون نمبر بھی نہیں دیا کہ میں اس کا فون دے دوں کہ بھائی بیمار ہیں. فاوحینا الی ان اصنع الفلک بعیننا, ہم نے وہی کر دے اس کو, ان اصنع الفلک بعیننا, کہ آپ بنا دے الفلک شپ کشتی, بعیننا ہمارے نگرانی میں, وہ وحینا اور ہمارے حکم کے تقاضوں پر, فیضا جا امرنا, جب آ جائے ہمارا حکم اور ہمارا عذاب, وہ فارت تنور, اور منہ کے بل تنور کا پانی ابھر آئے. منہ کے بل یعنی تنور کا جو ڈرین سسٹم ہے, پانی اس کے کیپیسٹی سے زیادہ ہو کر ابل آئے. فہل فصلک فیا مل کل زوجین اثنین, تو آپ داخل کر دیں فیا. میں نے کہہ دیا کہ فصلک اس لیے کہہ دیا کہ وہ شپ اوپر سے کور تھا. فصلک فیا مل کل زوجین اثنین, آپ داخل کر دیں فیا. لال آ گیا, وہ ذرا پہلے آ گیا سبق سے. فصلک آپ ٹائم سے پہلے آ گئے. فصلک بھی عامل کل زوجین اثنین, آپ داخل کیجئے فیا اس کشتی کے اندر, مل کل زوجین اثنین, اور نو سے دو دو, یعنی ایک ایک جوڑا, دو دو پیر. وَعَالَكَ اور اپنے آل کو بھی سوار کیجئے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر نہ اس کو جس پر میرا فیصلہ پہلے سے ثابت ہو چکا ہے جسے میں نے سٹیمپ کر دیا ہے کہ دے وڈ روئن تو اسی کو سوار نہ کریں اللہ کریم نے تو یہاں ایکسپشن کروا دی کہ کنان کو سوار نہیں کرنا لیکن ذرا امبیگوس انداز سے کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کا دل نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ اہلک اپنے فیملی کو سوار کر دے اللہ کنعان ابنک مگر اپنے بیٹے کنان کو سوار نہ کرے بس یہ کہ بھی اللہ من سبق علی القول مگر جس کے متعلق میرا فیصلہ ثابت ہو چکا اس کو سوار نہ کرے صحیح اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹاکنگ آل اباؤٹ دیز بدماش کہ یہ بدماشوں کو کسی کو اگر وہ کوئی اندر گھسنے کی کوشش نہیں کرے تو اسے گھسنے نہ دیں بس نہ رہی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسلف ہی مینٹ کنعان صنف نوح کہ اس کو اندر نہ آنے دیں اس لیے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چونکہ یہی اسی ایکسپلینیشن کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کنفیوژن ہو گئی تھی کہ وہ تو میرے اہل میں سے اور اللہ کریم نے تو مجھے کہہ دیا اہلک اپنے اہل کو سوار کروا دے کیونکہ استثناء دو قسم کی ہوتی ہے عربی گرامر میں استثناء اور ایکسپشن ایک کو ہم کہتے ہیں استثناء متصل اور دوسرے کو کہتے ہیں استثناء منقطع ایک کو کہتے ہیں استثناء متصل اور دوسرے کو کہتے ہیں استثناء منقطع استثناء متصل میں جس چیز کو آپ ایگزیمپٹ کرتے ہیں ایکچولی دیٹ واز انکلوڈیڈ ان مستثنا من کو کہ ایکسپٹ لفظ سے یا بٹ لفظ سے عربی میں اس کے لیے اللہ اور غیرو آتے ہیں عربی میں اس کے لیے کیا آتا ہے اللہ اور دوسرا کلمہ غیرو انگریزی میں اس کے لیے آتا ہے کبھی بٹ آفٹر کاما بٹ اور کبھی ایکسپٹ صحیح تو ایکسپٹ سے پہلے آپ نے جس کا ذکر کر دیا اس کو کہتے ہیں مستثنا من ہو کیونکہ آپ اسی سے ایگزیمپٹ کر رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں مستثنا من ہو جس سے ایگزیمپٹ کیا گیا اور اللہ کے بعد جو آتا ہے اسے کہتے ہیں مستثنا دی ایگزیمپٹڈ اور دی ایکسپشن صحیح تو استثناء متصل اس کو کہتے ہیں کہ بعد والی چیز پہلے والے میں شریک ہوتی ہے شامل ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے وہ نکل گیا اللہ کی وجہ سے وہ نکل گیا اور استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آنے والی چیز وہ پہلے والے مستثنا من ہو میں انکلوڈ نہیں ہوتی فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جان القوم کلو اللہ زید فلاں قوم ساری کی ساری میرے پاس آئی لیکن زید نہیں آئے سو زید واز ون آف دیٹ ویری ٹرائڈ ہی واز انکلوڈیڈ ان لیٹر آن ہی واز ایگزیمپٹڈ بیکاز ہی کڈ ناٹ کم اور ہی ڈڈ ناٹ کم وہ نہیں آیا ہے نہ آ سکا تو آپ نے کہہ دیا جان القوم الا زیدن اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ جان القوم الا حمارن وہ فلاں ٹرائب میرے پاس ساری کی ساری آ گئی گدھا میرے پاس نہیں آیا سو گدھا از ناٹ انکلوڈیڈ ان ٹرائب صحیح اس کو کہتے ہیں استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں کیا استثناء منقطع تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استثناء منقطع لے لی اور اللہ کریم اس کو استثناء متصل لینا چاہتے تھے ابھی بات ذہن میں آ گئی کہ یہ الا من مگر وہ شخص سبق علی القول جس پر میرا سٹیمپ لگ گیا ہے اس کو سوار نہ ہونے دے اب یہ من وہ شخص دی ون من کا معنی دی ون نو دی ون دیٹ ون سو یہ دیٹ ون نوح علیہ الصلوۃ والسلام مینٹ سمباڈی ایلس آؤٹ سائڈ ہز فیملی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی مینٹ ہز اون سن ان سائڈ ہز فیملی تو اللہ کریم نے استثناء متصل ذکر کر دیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے استثناء منقطع لے لیا صحیح اور ہی ہیڈ آل دی رائٹ بیکاز ہی واز اسکالر آف عربک لینگویج وَعَالَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَعَالَكَ اپنے آل کو سوار کیجئے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر اس کو نہیں سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ جس پر پہلے سے ثابت ہو چکا ہے فیصلہ من ان میں سے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور نوح علیہ السلام سے کہیے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ don't make any request in this regard وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اسی وقت پیغمبر کے لیے بھی راستہ بند ہو جاتا ہے کہ you should not make any request بس now job is done now the matter is decided the issue is gone تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ جب وہ مسئلہ آ جائے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا تو ظالموں کے بارے میں قطر مجھے ایڈریس نہ کریں کہ کوئی چیخ پکار کیونکہ پیغمبر تو ہوتا ہے فطرت کے اعتبار سے بڑا نرم دل بڑا یہ تو بڑا ٹھنڈ ہو جاتا ہے جو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کیونکہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں وہ بدذات رسی ڈال کر راستوں میں گھسیٹتے رہے 950 سال اس نے انتظار کر دیا. کئی سارے جنریشن آ گئے, سارے جو بچے آتے وہ اپنے باپ دادا سے زیادہ بدماش ہوتے ہیں. علیہ السلام نے کہا چلو اس کا انتظار کرتی, اگر نیکسٹ جنریشن کوئی انسان کا بچہ بن گیا, نیکسٹ جنریشن نہیں کہ نیکسٹ جنریشن اگر بن گیا, نیکسٹ جنریشن اگر بن گیا. اس لیے تو علیہ السلام نے بعد میں کہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, میں ایک چھوٹے بچے کو بھی مزید ٹارگیٹ نہیں کر سکتا, جو آج پیدا ہو چکا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دو, کیونکہ میرا تجربہ ہو گیا یہ انسان کے بچے نہیں بننے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب جذبات میں آ کر اس نے دعا تو کر دی, اب جب عذاب آ گیا تو نوح علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ دعا کر کسی بس جی بس معاف کرو شاید اب ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن پہلے سے اللہ کریم نے لگا دیا تھا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, جب وہ مرحلہ آ جائے پھر آپ نے میرے سے بات نہیں کرنی. ولا ڈیڈ لائن تھا, کیا کہتی ڈیڈ لائن دے دیا کہ اس وقت بس پر مسئلہ ختم. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, ان کو اللہ کے فیصلے کے مطابق غرقی ہونا ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ, جب آپ برابر بیٹھ جائیں آپ وَمَمَّا کا اور وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, عَلَى الْفُلْكِ آپ کے عرق پر, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي, تو جب آپ سوار ہو گئے تو اٹ مینز یو گاٹ اسکیپ, جیسے ہی آپ کشتی میں بیٹھ گئے تو یو گاٹ escaped. Why? Why? Because کہ اس کشتی کو اللہ کریم کی حفاظت حاصل تھی, اس کی پروٹیکشن حاصل تھی. That کشتی was under surveillance of Allah اور supervision of Allah سبحانہ وتعالی. اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دی وہی تجربہ فی موجن کل جبال, کہ وہ کشتی ایسے موجوں کو چیرتی رہی جس طرح بڑے بڑے ماؤنٹین ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں سونامی, ہاں تو سنا, تو وہ بڑے بڑے موجوں میں جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں وہ تجربہ فی موجن کل جبال. اللہ کریم نے تشبیہ بڑی عجیب دے دی, کل جبال بڑے بڑے ماؤنٹینس کی طرح چھپے بن رہے تھے اور کشتی نوح علیہ السلام کی جا رہی تھی اور ہچکولے بھی نہیں کھا رہی تھی, اس لیے کہ دیٹ واز کنٹرول بائی ریموٹ کنٹرول فرام عرش مولا, دیٹ واز کنٹرولڈ بائی ریموٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرول کر رہے تھے. کہاں پہ آئے لیا آیت نمبر 35 سے لے لیں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو, انہ لن یؤمن من قومک, کہ آج کے بعد ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم میں سے کوئی بھی, اللہ من قد آمن, مگر جو ابھی تک ایمان لائے ہیں بس اسی پر اکتفا کریں. ناؤ انف از انف, اللہ کریم نے انہیں کیوں سے کہہ دیا کہ ناؤ انف از, بہت ہو گیا بس ابھی مزید کسی نے ایمان لانا نہیں. آپ جس نے نکال دیا صفا بتا دیں, اور حکم دیا گیا نوح علیہ السلام کو, وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو, انفارم کیا گیا نوح علیہ السلام کو, انہ لن یؤمن من قومک, کہ ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم میں سے, الا من قد آمن, مگر وہ جو ابھی تک ایمان لا چکا ہے. فلا تبتئس, لہذا آپ فلا تبتئس, آپ کسی غم کا مظاہرہ نہ کیا کریں, یعنی آپ اپنے کو سٹریس میں نہ لائیں, ابتیاز کا معنی اپنے کو سٹریس میں نہ ڈالیں. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, فکر مند نہ ہو سٹریس میں اپنے کو نہ ڈالے, بما کانوا یفعلون, واصنع الفلک بعیوننا, اور آپ بناتے رہیے الفلک کشتی کو, بِعَيُنِنَا ہماری نگرانی میں, وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ کی کمپیوٹر سے بات گڑبڑ نہیں ہوتی. سیم ورڈ وچ از یوزڈ دیئر ان ٹوڈے سبق, دیکھیے کوئی فرق نہیں ہوتا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, ان کا فیصلہ غرق کروانے کا کیا گیا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, یہ اضافہ, وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ کشتی بناتا رہا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی اسی پر اپنے قوم کے بدماشوں کا گزر ہوتا وہ علیہ الصلوۃ والسلام تو باہر سارا میں کشتی لگا ہوا تھا کشتی بنا رہا تھا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا وہ آرا کر رہا ہے اور رندہ لگا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے یہ بدماش جب آیا تھا کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میں کہا بہت بڑا پانی آنے والا ہے بہت بڑا پانی آنے والا ہے آپ لوگوں نے غرق ہونا ہے صحیح تو وہ مسخرے اڑا رہے تھے ہمیں پینے کا نہیں مل رہا یہ ہمیں غرق کروا رہا ہے صحیح وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اب بہکاتے رہے کہ دیکھیں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کو آسیب زدگی ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا خشکی میں کشتی چلا رہا ہے اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے خشکی میں چلائے گا یہ سارا میں چلائے گا السلام نے کہا کہ خدا بندہ ان کو کیسے سمجھاؤ گے حقوق لو گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ کشتی بناتا رہا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وہ اس کے مسخرے اڑاتے قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا اِن تَسْخَرُوا اگر آج آپ مسخرے اڑاتے ہیں فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ کل ہم اڑاتے رہیں گے جس طرح آج آپ اڑاتے رہیں آج آپ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہیں کل ہم آپ کو بے وقوف کہیں گے جب وہ موقع آ جائے گا اور ہم کشتی میں سوار ہوں گے اور آپ کا بیڑا غرق کو ہم کہیں گے کہ بے وقوف ہم تھے یا آپ تھے بے وقوف کا بیڑا غرق فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِي جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس شخص کے جسے آئے گا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم اور نازل ہو جائے گا اس پر عذاب مُقِيم ایک قوی عذاب حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا دیکھیے آج کے سبق میں کہہ دیا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب ہمارا حکم آ جائے وہ فارت تنور مفارت تن تو ہم آپ کو اس وقت ہی نہیں کہیں گے کہ اس وقت میں جبریل امین کو بھجوا دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ میں فلائٹ نمبر 310 از ریڈی فار سان فرانسسکو اناؤنسمنٹ آل دا پیسنجر آر ریکویسٹڈ یس ٹو بورڈ آن دا ایئر کرافٹ صحیح تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کرنا کہ ناؤ وی آر ریڈی فار سیلنگ and Noah and including all his family member and his followers and all the حیوانات and animal are requested to go to the ark and to the کشتی اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو سائن بتا دوں گا وہ فارت تنور جب آپ کے گھر کے تنور کے منہ کے بل پانی نکل آیا بس جلدی سوار ہو جاؤ جلدی ادروائز کشتی روانہ ہو جائے گی آپ رہ جائیں گے ایئر کرافٹ از گون وہ جو ڈوبی ہے یہاں پہ ایک جی اس سے عورت رہ گئی تھی وہ فلائٹ کو مس کر گئی بچ ہو گئی حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ سوار کر دو اس کشتی کے اندر ہر مخلوق کے اس نے ایک جوڑا زوجین اس نے ایک جوڑا جنریشن باقی رہے وَآلَكَ اور اپنے آل کو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر وہ نہیں جس پر پہلے سے میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے وَمَنْ آمَنَ اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر قلیل اور تھوڑے لوگ تو تین اقوال ہیں کہ 8 تھے 40 تھے یا 81 تھے تو زیادہ سے زیادہ 81 لوگ وہ 950 سال میں انسان کے بچے بن گئے تھے 950 سال کی محنت جس نے نوح علیہ السلام کی بھی دل گردے کی بات تھی کیوں چلو حفاظت ہمیں تو جس وقت سٹریس ہو جاتا ہے ہم تو اسی وقت کہتے ہیں کہ مریں اور وہ برداشت کر پا رہا لرکبو فیہا قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ارکبو فیہا سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر بسم اللہ مجریہا و مرساہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کی روانگی و مرسا بسم اللہ مجریہا و مرسا ارسا کا معنی ارسا اصل میں جب لنگر اٹھائے جائیں ارسا کا معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے جہاز کے لنگر کیا کہتے ہیں اینکر، جب اینکر اٹھائے جائیں تو اٹ مینس کہ وہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، اینکرز لگے ہوئے تھے، سب کچھ لگے ہوئے تھے صحیح، اور جیسا جیسا پانی آتا رہا تو وہ کشتی اوپر ہوتی رہی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ بس سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے مجرحا، میں نے کوئی چپو نہیں لگانے، صحیح چپو والی کشتی نہیں، بسم اللہ مجرحا، اللہ کے نام سے اس کی روانگی ہے، اس کے لنگر بھی آٹومیٹکلی اٹھ جائیں گے، میں نے بھی کوئی لنگر منگر کہیں تھی نہیں، تو اسے کہتے ہیں بسم اللہ مجرحا و مرساہا، بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، تحقیق میرے رب وہ بخشنے والے اور مہربان ہے، وہی تجربے ہیں، اور یہ کشتی تجربے چل رہی تھی، ان کو ساتھ لے کے اپنے پیٹ میں ان ساری مخلوق کو اٹھا کے چل رہی تھی، فی موج چپوں میں، موج چپا موج اصل میں عربی لفظ ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے، ہم پشتوں میں استعمال کرتے ہیں، فارسی والے بھی استعمال کرتے ہیں، موج سمندر موج زن ہو گیا، سمندر موجے مار رہا ہے، وہی تجربے فی موج، اور وہ جا رہی تھی سیلنگ کر رہی تھی، بہم ان ساروں کے ساتھ، فی موج چپوں کے اندر، کل جبالے، اور وہ چپے کیسے تھے، کل جبال پہاڑ جیسے چپے، پہاڑ جیسے چپے، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی کہ یہ کل جبال، یہ تشبیہ اور ریزمبلنس ہے، یہ ریزمبلنس یہ موج کی نہیں، یہ ریزمبلنس اور یہ تشبیہ یہ اس کشتی کی ہے، کہ وہ یہ تجربہم، اور وہ کشتی جا رہی تھی ان کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے، فی موجن چپوں کے اندر، کل جبال، اور اس کشتی کو ایسے کچھ نہیں ہو رہا تھا موجوں سے، جس طرح پانی کا چپا پہاڑ کو سر مارے تو پہاڑ کو نہیں ہلا سکتے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ہلتی جلتی بھی نہیں تھی، ہلتی جلتی نہیں، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو موومنٹ الرجی ہو جاتی، سکیئر ہو جاتے، اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ تجربین فی مو، وہ بالکل سٹیبلٹی لائک ماؤنٹین، کوئی احساس بھی اندر نہیں ہو رہا تھا کہ روانہ ہے، یہ جاری دوسرا ترجمہ، ونادا نوح ابنا، اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی مازل، وہ ایک کنارے پر کڑا تھا، اسے کہہ دیا یا بنیا، او میرے بیٹے، ارکم مانا، دوڑ کے سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، ساتھی نہ بنو آپ کفار کے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہہ دیا سآوی میں پناہ لوں گا، سآوی پناہ لوں گا، I'll get shelter, I'll get shelter, I'll get escape, where ہل ٹاپ، ماؤنٹین کے ٹاپ پر چلا جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچائے گا، وہ پہاڑی مجھے پانی سے بچائے گا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں بھی پانی لے گیا، لیکن میں نے کہا پہاڑی پر جاؤ گے کیوں، آپ کی پہاڑی پر جانا دس از آلسو ڈیپینڈ اپان دی وش آف اللہ سبحانہ و تعالی، اف اللہ سبحانہ و تعالی ڈزنٹ ویئر ہاؤ یو ول گو دیئر، اللہ کریم نے فرمایا میں نے قدرت کا کرشمہ وہاں دکھا دیا کہ میں نے آپ کو پہاڑی پر چھلانا نہیں اور چھلنے نہیں دینا، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک بڑا چپا آ کر اس کا بیڑا غرق کر دیا، صحیح، اب نوح علیہ السلام کنفیوژن ہو رہی تھی، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہہ دیا آج کے دن لا عاصم اليوم، بچانے والا کوئی نہیں من امر الله اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو چکا ہے، وحال بینہم الموج، درمیان میں آئے آ گیا دونوں کا، الموج چپا موج، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور وہ آدمی غرق ہو گیا، وَنَا اس ایک آیت آپ چھوڑنے یا چلو پڑھنے، وَقِيلَ يَا عَرْضُ بْلَغِي مَاكَ، اور یہ کہا گیا یا عرضو او زمین، ابلغی ماک، نگل جا اپنے پانی کو، جو آپ نگل سکتی ہے وہ نگل لے، جو پانی زمین کو حکم دیا گیا جو پانی آپ نگل سکتی ہے وہ نگل لے، وَيَا سَمَاءُ، اور او سپیس اور کلاؤڈز، اقلعِ، بند ہو جا، بس انف از انف، تھم جا، بادلوں سے اللہ نے کہہ دیا تھم جا، وَقِيلَ الْمَاءُ، اور پانی کا سطح گرتا گیا، پانی کا سطح گرتا گیا، تو شپ وہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی وہ بھی لینڈ کرنے کے لیے اپنی سمت جا رہی تھی, جس طرح پانی کا سفر تو کشتی بھی نیچے جا رہی تھی, کشتی بھی نیچے جا رہی تھی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اس کا انگریزی میں ہم سارا ترجمہ کر سکتے ہیں, جاب واز ڈن. ویسے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, پوری دنیا کا بیڑا ہر کوئی اس نے کہا قُضِيَ الْأَمْرُ, بس جاب واز ڈن. اللہ کریم کو کوئی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کوئی مرتا ہے یا زندہ ہوتا ہے, پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا اس نے, بس سارا کہ قُضِيَ الْأَمْرُ, جاب واز ڈن. صحیح, یہ کمپیوٹر پر آ جاتا ہے, جب آپ انٹرنیٹ پر چلے جاتے ہیں وہ آ جاتا ہے 34 آئٹمز ریمیننگ, 33, 32, 33 ڈن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کریم نے بھی کہہ دیا قُضِيَ الْأَمْرُ, ڈن. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور کشتی برابر رک گئی, عَلَى الْجُودِي, جودی ماؤنٹین پر, دیٹ از ان ترکی, اینڈ دی کشتی سٹل دیئر, دی کشتی سٹل, اینڈ دیٹ از انٹیکٹ, دیٹ از انٹیکٹ. لیکن وہ جودی تک پہنچنا بڑا مشکل کام, یہ صرف ہیلی کاپٹر پر اس کا لے لیتے, وہ جودی کو کوئی اپروچ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس پر 12 مہینے سال کے برف سے وہ ڈکا رہتا ہے, وہ برف سے ڈکا, تو گرمی کے موسم میں صرف وہ کشتی ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگ دور سے دیکھتے رہتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کشتی کھڑی ہے. صحیح, اور زمانے کے مرور سے اس کا ایک تختہ کہیں پسر کے نیچے آ گیا, رائدہ ہو گیا, نیچے آ گیا, انہوں نے اس کا جو ہے نا لیبارٹری ٹیسٹ اور سب کچھ کروا دیا. یہ کہتے ہیں یہ لکڑی اب دنیا میں ناپیر ہے, کوئی ہے نہیں اس قسم کی لکڑی, دیکھیے کتنے ہزار سال ہو گئے, دیٹ از انٹیکٹ, اس کو نہ ٹرمائٹ لگتا ہے, نہ کچھ لگتا ہے, نہ کچھ لگتا ہے, عجیب چیز تھی وہ. کھانے کتنا ہو پڑی, یہ انہوں نے ایک مووی بنا دی ہے, یہ آرک آپ نے دیکھی, آرک دیکھ رہے ہیں, ہاں نوحا, ہاں تو نوحا کا وہ بڑا اچھا اچھی چیز ہے, کچھ ہے اس میں گڑبڑ, کیونکہ یہ تو بائبل سے نکالتے رہتے, بائبل تو ہوتا ہے گڑبڑ, بائبل اپنا ورڈ ہے, دیٹ از گڑبڑ, وہ گڑبڑ بھی ڈال دیتے ہیں. واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط کے زمانے میں ہزاروں سال کا فرق تھا, ان دونوں کو ایک زمانے میں دکھا دیا ہے, کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت لوط کو بھی دکھا دیا کہ وہاں وہ ٹربل میں تھا, بھائی وہ تو ابراہیم کا بتیجہ, بہت ہزاروں سال بعد آ گیا. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی اپنی رب کو پکارا, فَقَالَ کہہ دیا رَبِّ, او میرے رب, إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, تحقیق میرا بیٹا مِنْ أَهْلِي, یہ تو میرے فیملی سے ہے, اور اللہ کریم نے وہ لفظ استعمال کر دیا, وہ اہل کا ہے, یور فیملی, آپ سوار ہو جائیں, وہ آل کا الانگ ود یور فیملی, یہی وہ کنفیوژن تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی, الانگ ود یور فیملی. صحیح, تو ہمیں جب کہا جاتا ہے, فار ایگزامپل ایک بار یہاں پہ ایسا ہوا تھا, گزشتہ سال رمضان میں کہ امریکہ میں یہ رواج ہے, ہمارے ہاں رواج یہ, چودھری صاحب آپ کے ہاں بھی ہوگا, آپ لوگوں کے ہاں بھی ہوگا, جب کسی کی شادی ہوتی ہے, نہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو دروازے میں آواز کی جاتی ہے کہ کل فلاں کے بیٹے کی شادی ہے, تو لالا سے کہہ دیتے ہیں کہ لالا آپ فلاں کے مہمان ہوں گے, تو جب اس نے کہہ دیا کہ لالا آپ مہمان ہوں گے تو فیملی از ناٹ انکلوڈیڈ, فیملی از ناٹ انکلوڈیڈ, اور اگر اس نے فیملی کو بلایا ہے تو کہتے ہیں کہ لالا سالم آپ لوگ فلاں کے مہمان ہوں گے, تو سالم کا معنی ہو کہ فیملی از انکلوڈیڈ اپ ٹو اے بیبی آف 1 year اور 6 month اور سمتھنگ لائک دیٹ, کہ یو کین ٹیک ہم آلسو, اس بیبی کو بھی لے جا. لیکن امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں, امریکہ میں تو کسی کو دعوت دے دی تو فیملی آ جاتی ہے, اس لیے تو وہ آپ لوگوں کا جو پہلا آپ نے افطار کر دی تھی نا, وہ کیا حشر ہو گیا تھا, ہاں پھر تو آپ لوگوں کو اعلان کرنا پڑا کہ برادرز دی سیم فوڈ وچ یو آر ایٹنگ ایوری ڈے. صحیح, تو ہنگامہ ہو گیا تھا آپ سے, ہاں آپ بھی ہنگامے میں شامل تھے, آپ نہیں تھے نا, کیوں نہیں تھے, اچھا آپ یہ ٹائم میں تو آپ اس میں تو ہوں گے, دعوت میں تو ہوتے, سارے تو سارے تو کیا تھے بھائی، انہیم سے لوگ آئے تھے، جس کسی نے سن لیا تھا کہ وہاں پہ دعوت کے تو سارے لوگ افتاری نے اتنی قیامت برپا تھی. یہ تبھی تو پھر ہمارے ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ ہم نے کارڈ سسٹم شروع کر دیا. میں کہا یہ تو مصیبت بھائی، یہ کون کنٹرول کرے گا ہزار لوگوں کو. اچھا ونادى نوح ابنا ونادى نوح الرب فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. آپ کا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور آپ مضبوط حکمران ہے، کیونکہ آپ کا قانون تو کبھی امینڈٹ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو موڈیفائی بھی نہیں کر سکتا. احکم الحاکمین کا معنی یہ ہے کہ یو ہیو آل دا رائٹ ان یور اون ہینڈ، نو باڈی ایلس کین موڈیفائی اور امینڈ دی لاز گیون بائی یو اور دا ڈگری اور ڈیسیجن. یور ڈیسیجن اینڈ ڈگری از انچیلنجبل ان اینی کورٹ آف لا. تو اس کو کہتے ہیں احکم الحاکمین. کیا کہتے ہیں؟ قال يا نوح، اللہ نے کہہ دیا او نوح انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے فیملی میں ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ آپ کے فیملی ممبر ہے نہیں. نو، انہو لیس من اہلک مین ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. آپ کی فیملی میں میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا. انہو لیس من اہلک، تو نوح علیہ السلام کو فوراً کیا ہو گیا جی؟ آئی ڈونٹ نو اینتھنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف تھنگ. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows better. کہ something happened there. یہ نہیں ہے میرا بیٹا، یہ تو میری بیوی سے پیدا. اللہ کریم نے فرمایا I'm not talking about genes. I'm not talking about genes. Genes are yours. I'm talking about his faith and belief. His faith and belief is otherwise. وہ دوسرا راستہ رہ چکا ہے. تو صرف جینس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ حیوانوں کے جینس بہت سارے چیزوں کے ساتھ مشترک ہوتے ہیں، ان کی کوئی فیملی ٹائی ہوتی ہے. Faith means کہ family that is based upon faith and belief. صحیح، یہاں family ties کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے faith and belief نہیں. کہ ہے نہیں بھائی، لوگوں کا کیا faith اور belief ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پر بھی رحم کریں، وہ بھی یہاں آ کے ہر در کانی نمک رفت نمک شد ہر در ہاں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکتا ہے، اس کا رنگ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے والے کا نقل والا کا زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، ہمارا ذرا زیادہ پختہ ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رنگ سے گورے لگتے ہیں، ہم ذرا اپنے کو آرٹیفیشلی امریکن دکھائیں. یہ ہم ذرا پھر آگے چلے جاتے ہیں. جس طرح وہ ہمارے کچھ لوگ عرب دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ عربی لباس وہاں شروع کر کے، تو انہیں طریقہ بھی نہیں رہتا، کیونکہ وہ عربوں کا وہ سنبھالنا تو بڑا مشکل کام ہے، وہ بھی ایک جاب ہے کیوں. اور پھر وہ دوسری چیز بھی لگا دیتے ہیں، صحیح، تو اس کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا. ٹھیک، وہ عرب کچھ لوگ مجبوری سے بھی عرب بن جاتے ہیں، وہاں دبئی اور ابو ظہبی میں وہ کسی اس میں کیا کہتے ہیں نہیں شپ میں جب آ جاتے ہیں چوری چھپے مرچنٹ نہیں میں جو آ جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تو ہوتے نہیں اور کوئی ریگولر کام کرتے رہتے ہیں چوری چھپے سے، تو وہ بازاروں میں گھومنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ عربی لباس پہن لیتے ہیں تاکہ پولیس والوں کا شک نہ گزرے کہ فارنر ہے. پھر تو وہ چیک کریں گے بھائی آپ کی وہ آئی ڈی کدھر ہے، آپ کا اقامہ کدھر ہے، اقامہ کہتے ہیں، آئی ڈی کدھر ہے. تو آئی ڈی تو اس کے پاس ہوتی نہیں، صحیح، تو ایک تا اس نے اس طرح بنا دیا تھا پاکستان نے بنا دیا تھا. اچھا اب وہ راستہ بھول گیا، ایک دوسرا آ رہا تھا اور وہ بھی عربی لباس میں تھا، یہ بھی عربی لباس میں تھا، اس نے کہا شاید یہ عرب ہے، حالانکہ وہ بھی پاکستانی تھا، اپنا وہ لباس بنا چکا تھا، صحیح. تو اس نے اس سے کہہ دیا تھا عربی سمجھ کر کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اسے بھی تو کچھ نہیں آتا، تو اس نے کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قال یا نوح، اللہ نے کہہ دیا او نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے فیملی میں، ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. سم آف دا مفسرین دے ہیو ریٹن رانگ کہ موسیٰ علیہ السلام کی خاتون خائنہ تھی، یہ خیانت کر چکی تھی. نو، شی واز ناٹ خائنہ آف دیٹ ٹائپ آف تھنگ آف ایڈلٹری اور فارنیکیشن. پیغمبر کی غیرت یہ چیز نہیں برداشت کر سکتی. پیغمبر کی غیرت اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتی. واز ناٹ این امریکن. بس ذہن میں آ رہی ہے وہ جب اللہ کریم فرماتے فخانتاہما, وہاں پہ ابن عباس نے فرمایا تیرے اعتقاد, حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی وہ خائن تھی اعتقاد کے حوالے سے کہ وہ بلیف نہیں کرتی تھی ان دی میسج آف دیئر اون ہسبینڈ. ان دی میسج آف, تو یہ سب سے بڑی خیانت تھی. انہو عمل غیر صالح, کیونکہ اللہ نے فیملی میں نہ ہونے کا وجہ خود بیان کر دیا. فیملی میں نہ ہونے کا وجہ خود بیان کر دیا. اگر وہ مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ کریم کبھی بھی پردہ نہ ڈالتا, کیونکہ جب اللہ کا غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ القلم, ولید ابن مغیرہ حضرت خالد کا والد تھا. کس کا والد؟ لیکن بڑا پکا بدماش تھا, پکا حرامی تھا ولید ابن مغیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے اور بہت بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اور بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے. 14 تو اس کے بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے کے پاس پتہ نہیں کتنے کارندے تھے, کتنے گھوڑے تھے, کتنی زمینیں تھیں. پورا یمن اور شام کنٹرول کر رہا تھا. اس لیے قرآن کریم نے اس کا ٹائٹل ذکر کر دیا سورہ المعارج کے اندر, وحید فذرنی ومن خلقت وحیدا فذرنی ومن خلقت وحیدا. وحید ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یونیک ہو, جو یونیک اور بے مثال ہو, اس کا کوئی ایکول نہ ہو, تو اسے کہتے ہیں وحید. تو اللہ کریم کو جب غصہ ہے تو پیغمبر سے کہہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, فذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑیے اس وحید کو میرے لیے. جب اللہ کہہ دیتا ہے کہ چھوڑیے اس کو میرے لیے, یا سبحان اللہ, اللہ بچائے رکھے. جب اللہ کو یہ غصہ آ جاتا ہے کہ آدمی کو پن پوائنٹ کر جاتا ہے, یا کسی قوم کو پن پوائنٹ کر دیتا ہے, ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا, تو اللہ کریم نے اسے ہائی لائٹ کر دیا. پیغمبر سے کہہ دیا فذرنی, چھوڑے مجھے, ومن خلقت وحیدا, اس وحید کو چھوڑے ہمارے لیے. پیچھے اللہ نے کہہ دیا اچھا میں نے اس کے ساتھ احسان کر دیا. کیا کہا قاری صاحب اللہ نے آگے سورہ المدثر کے اندر, ذرا نکالیں کسی پارے میں ہے مزمل کے بعد, دیکھ لیا ذرنی, آیت نمبر 11. اللہ کریم فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سٹریس میں آئے, کیونکہ ولید ابن مغیرہ نے بڑی توہین کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, برا بلا کہہ دیا, برا بلا کہہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت قبیلہ خاطر ہو گئے کہ خداوندہ اب یہ عمر کا بوڑھا, یہ بوڑھا اس نے تو میرا جینا تو اوپر کر دیا ہے. سارے بوڑھے جو تھے ویڈیو پلٹو اور بوڑھا, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اور 3 بوڑھا اور 4 بوڑھا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بوڑھا دا مشرکین مکہ. ہاں ہاں, تو وہ بوڑھے, وہ بڑے شیطان بوڑھے تھے, کفر میں پختہ ہو گئے تھے, پکے اور پک گئے تھے کفر میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا اسی کو بھی شبہ نے خیرا, او میرے صحابہ میں آپ کو ایک وصیت کر دیتا ہوں کہ جوانوں کی بہتری ہمیشہ سوچ لیا کرو. یوتھ گروپ کے متعلق, یوتھ گروپ کے بیکاز دے آر دا پیپل, ادھر دے ول گو دا رانگ وے اور دا رائٹ وے, یو ول ٹیک دیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کم بے شبہ نے خیرا, اور فرمایا اچھی تربیت دے دی فإنہم أرقوا أفئدة, ان کے قلب و دماغ زرخیز ہوتے ہیں. آپ نے اچھی تربیت دے دی, سو دیٹ از ناٹ تربیت اونلی آف اے سنگل پرسن, آپ نے جماعت کو ٹرین کر دیا. ناؤ ہی ول کنوے, ناؤ ہی ول, یعنی جو ہے وہ خواتین جو ہوتی ہیں یہ نسبتاً اچھے طریقے سے دین کو پک کرتی ہیں, کیونکہ ان کا مزاج دین کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے, بے دینی کی طرف بھی زیادہ راغب ہوتا ہے, دین کی طرف بھی. اگر اس جانب چلی گئی تو اللہ کی پناہ, صحیح وقنا عذاب النار ہے پھر, اور اگر دوسری جانب چلے گی ہاں پھر اللہ کی رحمت ہے. درختی نے ارتی نے تریوے کوخی, بابا عبد الرحمان بیا ہوئی کہ درختی نے ارتی نے تریوے کوخی صدا قش زر بھی دین نارینا. یا سبحان اللہ, ہمارے بابا نے, ہمارے پٹھانوں کے بابا ہیں بابا عبد الرحمان, صحیح, وہ ہمارا قومی شاعر ہے پٹھانوں کا, تو وہ کہتے ہیں رشتی نے ارتی نے تریا وے کوکے صدقہ شا زر بی دین نارینا. اور ایک صادقہ اور متقیہ اور پارسا خاتون کے ایک جوتے سے 1000 بے دین مردوں کو قربان کیجیے. رشتی نے ارتی نے تریا وے کوکے صدقہ شا زر بی دین نارینا. اور بلزار فرمائے لکم اخدہ چی پر شاندرہ بے عیشی نارینا رٹول جہان تینا قربان شو. اگر کوئی خاتون رابعہ بصریہ بن جاتی ہے تو سارے دنیا کے مرد اگر بتی کی طرح اس کے سامنے جلائیں قربان کرنے سے خاتون پر. تو خواتین ہونے چاہیے. یہ ہمارے مولانا غلام غوث صاحب ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے فریڈم فائٹر تھے, بہت بڑے ولی آدمی تھے. تو وہ یہ بے حیائی کے سخت مخالف, علماء تو ہوتے ہیں بے حیائی کے مخالف, صحیح. اس کے زمانے میں, آج سے 15-20 سال پہلے تو اس کی وفات ہو چکی ہے, اس زمانے میں جب تھوڑی بہت بے حیائی پاکستان میں آ گئی تھی ماڈرن عورتیں, تو مولانا ایک بار تقریر کر رہے تھے راولپنڈی میں, تو اس نے کہا خواتین تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مستورات. اس نے کہا مستورات وہ ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, اگر باہر نکلتی ہے تو سر تاپا ان کا بدن ڈکھا رہتا ہے, کسی کے اجنبی کی نظر نہیں پڑتی, اسے کہتے ہیں مستورات. اور وہ فرمائے دوسرے ہوتے ہیں مکشوفات. تو اس نے کہا مکشوفات قمیض بھی ایسے پہنتے ہیں کہ یہاں تک کٹ جاتی ہے کہ یہ حصہ بھی نظر آ جائے, آستینیں یہاں تک کہ یہ حصہ بھی نظر آ جائے, صحیح. چہرہ مڈول اور سجایا ہوا اور چھپائے بغیر, تو اسے کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں مکشوفات. اور اس نے کہتی تیسرے قسم کی خواتین ہیں, اسے کہتے ہیں شاملات. کہ وہ سارے لوگوں کی مشترک ہوتی, پتہ ہی نہیں لیتا کہ وہ کہاں تھی. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی فتنۃ الدنیا وفی روایت فتنۃ النساء. حضور نے فرمایا میں اپنے بعد آپ کے حوالے سے دو ٹیسٹ اور ٹرائل سے زیادہ کرتا ہوں, ایک دولت کا فتنہ اور دوسرے خواتین کا فتنہ. یہ آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گی, یہ دونوں فتنے حضور نے فرمایا بیڑا غرق کر دے گی, لسٹ آف ویلتھ اور دوسرے, صحیح. یہ بتائیں نا میں جوتے پڑ جائیں گے. آیت نمبر 11. ذرنی و من خلقت وحیدا, چھوڑیے مجھے اور اس کو جو میں نے پیدا کر دیا ہے وحیدا. اب اللہ کریم نے فرمایا the title he got that he is unique, I have made him unique. Where from he got children? نہیں. Where from he got wealth, business, transactions? All these things are given by Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا وہ من خلقت وحیدا, جسے میں نے وحید بنایا ہے, جسے میں نے وحید بنا دیا ہے. ادر وائز وٹ از دا سٹوپڈ گائے, نتھنگ. فذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے دے دیا اس کو ڈھیر سارا مال. وبنین شہودا, اور نوجوان بیٹے جو خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ومہدت له تمہیدا, ومہدت له تمہیدا, اور میں نے اسی کے لیے سب کچھ تیاری اور ارینجمنٹس کر دی ہیں, باغات اس کے ڈیولپ کر دی ہیں, بزنس اس کا ڈیولپ کر دیا ہے, سٹیٹس اس کو دے دیا ہے, وہ گجار کے قریب ہی بیٹھتا ہے, وہ اسے انکل انکل پکارا کرتا ہے, دولت اور بزنس اور بچے. ومہدت له تمہیدا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے کر دیا. ثم یطمع ان ازید, یہ اب بھی خواب خرگوش پہ سوئے ہوئے ہیں اور ابھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ will proceed further. Never. ثم یطمع ان ازید, یہ اب بھی یہ خیال کرتا ہے proceed further. No, not at all. میں نے کہہ دیا کہ اللہ جب کسی کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے تو پھر الفاظ بھی زبردست زوردار. ثم یطمع ان ازید, یہ ابھی تک احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, I will increase further. No. ثم يطمع ان ازيد, كلا نيور, كلا نيور. انه كان لآياتنا غنيدا, تحقيق تلك آياتنا, ہمارے آیات کے غنیدا. معاند, arrogant, ہمارے آیات کے حوالے سے ہی arrogant ہو گئے تھے. سأرهقه صعودا, تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ فذرنی ومن خلقت وحیدا, رسول پاک سے کہہ دیا کہ لیو می الون ود دس وحید گائے. تو ابھی آپ سورہ قلم میں جائیں کہ اس وحید کے ساتھ ترکیہ کیا, سورہ قلم میں چلے جائیں. نون والقلم وما یسطرون, نون مقطعات اکارڈنگ ٹو سلف, اکارڈنگ ٹو خلف ایبریویشن. نون والقلم وما يسطرون, نون نون نبوة محمد حق, سواد کا ہم نے ایبریویشن نکال دیا تھا صدقہ محمد، کہ محمد سچا بول رہا ہے. والقرآن ذی ذکر، مجھے قرآن کی قسم، اللہ کریم نے فرمایا سواد صدقہ محمد، محمد سچ بول رہا ہے. والقرآن ذی ذکر، مجھے اس قرآن کی قسم جو بار بار ریمائنڈ کروا رہا ہے. اور یہاں کہہ دیا نور نبوت محمد حق، محمد کی نبوت برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والقلم، مجھے قسم قلم کی، وما یسطرون، اور قلم سے لکھی جانے والی چیزوں کی، کہ آپ لوگ محمد کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجھے قلم اور قلم والوں کی قسم. آپ ذرا قلم والوں سے پوچھیں جو علمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو تعلیمی ماحول سے منسلک ہیں، قرآن کریم کا کوئی حصہ ان کے سامنے پڑھ کر سنائے کہ یہ کلام کسی مجنون اور دیوانے کا ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ دیوانے کا کلام نہیں، بکواس نہ کرو. لیکن فرسٹ آف آل یو شوڈ ناٹ ٹیل دیم دیٹ دس از سیڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آلریڈی ان کا برین واش ہو گیا ہوگا محمد کے متعلق صلی اللہ علیہ، تو وہ کہیں ہم بکواس کر رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کریم فرماتے نہیں، ڈونٹ ٹیل دیم یہ کس کا ہے. اور پھر یہ کلام سنائے، پھر انہیں کہہ دی یہ دیوانے کا کلام ہو سکتا ہے، کہیں یا سبحان اللہ یہ تو عقل کے اپروچ سے اوپر والا کلام. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے پروردگار کے نعمت کے حوالے سے بمجنون، دیوانہ اور پاگل. وان لک لاجرا غیر ممنون، تحقیق آپ کے لیے ہے ریوارڈ غیر ممنون. وچ ول نیور بی ڈسکنیکٹڈ، وچ ول نیور بی ڈسکنیکٹڈ، کیونکہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ریوارڈز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پریکٹس نہیں رہتی. مرنے کے بعد کوئی پریکٹس رہتی ہے؟ بٹ ناؤ وی آر سٹنگ ہیئر، وی آر پریکٹسنگ دی سیم پریکٹس بینگ گیور بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ ہی از گیٹنگ ریوارڈ. یا سبحان اللہ، تبھی اللہ کریم نے فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کی امت قیامت تک جو کرتی رہے گی آپ کو ریوارڈ ملتا رہے گا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تحقیق آپ اخلاق عظیم کو، نوبل کریکٹر، خلق عظیم، نوبل کریکٹر، نوبل کریکٹر کو آپ کنٹرول کر چکے ہیں. اب یہاں اللہ کریم نے کلمہ استعمال کر دیا علا کا، کلمہ استعمال کر دیا کس کا؟ علا کا. اور علا کا ایک مفہوم ہوتا ہے ٹو بیکم ڈومیننٹ اپان سم تھنگ، to become dominant، کہ آدمی مسلط ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے کہ نوبل کریکٹر being controlled by you means کہ آپ کا نیچر ہی نوبل کریکٹر والا بن گیا ہے. صحیح، ان انٹینشنلی آپ جو کچھ کرتے ہیں دیٹ از نوبل کریکٹر. اسے کہتے ہیں طبیعت ثانیہ بننا. کیا کہتے ہیں؟ طبیعت ثانیہ، جس طرح ہماری ڈرائیونگ ہوتی ہے. اور امریکہ میں تو ہر ڈرائیور ڈرائیونگ اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، کیونکہ اتنا ڈرائیو کرتا ہے ہر آدمی کہ وہ اس کے رگ و ریشہ میں، وہ چائے بھی پیتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سیلولر فون بھی استعمال کرتا ہے، اور اتنے رش میں اتنے 75 نہیں 85 سے دوڑتا رہتا ہے، 85 سے دوڑتا رہتا ہے، اور ٹھیک ٹھیک ٹائم پر اس کے بریک پر پاؤں اور ایکسیلیٹر پر پاؤں، اور ہوتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ نیچر بن گیا ہے. تو اللہ جبلت، ہاں سندھا بہت ایسی پیارا پیارا لفظ نکال دیا، جبلت بن گئی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تحقیق آپ لَعَلَى خُلُقٍ. وہ سفیر نے اسے کہہ دیا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تحقیق آپ کنٹرول کر چکے ہیں نوبل کریکٹر کو. فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھ لیں گے، مشاہدہ کر جائیں گے، رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے. فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی مشاہدہ کریں گے. وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ پاگلپن کا دورہ کس کو پڑاتا. ابھی تو یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، اللہ کو غصہ آ گیا، زبردست غصہ، کہ جب اس انداز سے بات کی کہ میرے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے پاگلپن کا دورہ کس کو پڑا ہے. جس کو میں نے تپڑ مارنی ہے وہی پاگل ہوتا ہے، جس کو میں نے تپڑ مارنی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ ٹائم ہی واز الون ود اے فیو members of Islamic society. So therefore, they had been given the title of Majnoon, کہ یہ مجانین ہیں. مجنون میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مرزا غلام احمد تھے نا، ہاں جی ہانی کیا تھے، وہ گنگا قسم کے آدمی تھے. اور غلام احمد ہمارے گورنر جنرل تھے، بڑے فحاش قسم کے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اس کو فالج کا دورہ پڑا تھا, دماغ بھی اس کے معروف تھا, اس کے لحاظ بھی یہاں سے نکلتے رہے, لیکن وہ ڈکٹیٹر تھا, جنرل غلام احمد خان وہ ڈکٹیٹر تھے. اچھا, تو وہ ایک بار لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے آئے, تو پاگل سارے کھڑے تھے وہ سلاحوں کے ساتھ, وہ گریز نہیں ہوتے بیرس, اس کے ساتھ کھڑے تھے. تو اب یہ تو اس طرح لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا, اور کیا وہ اس طرح تھا صحیح. تو وہ ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا, اس کے ساتھ پولیس ملیس آگے پیچھے. اچھا, لیکن ان کی نظر اس پر پڑی, پاگلوں کی نظر اس پر پڑی, کیونکہ اس کے چلنے کا انداز عجیب تھا. تو ایک پاگل نے اور سے کہہ دیا, مارا دوسرا ساتھی آ گیا صحیح. تو اس کو غصہ آیا, بے وقوف آدمی تھا بھائی, پاگل سے کیا چڑھنا ہے. تو اس کو غصہ آیا, تو اس نے اس طرح اس کو ٹالی, اس نے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو, میں گورنر جنرل پاکستان ہوں. نے کہا ہم بھی اس طرح کہا کرتے تھے, آپ اندر آئیے پھر کہیے. مفتی محمود صاحب نے لطیفہ سنایا تو فرمایا, اگر میں وہاں ہوتا تو اس کو اندر کر دیتا, اس پاس کو نکالتا, کیونکہ اس کا عقل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا. ستو بصیرو ویو بصیرون بیئیکم المفتون ان ربک. اچھا, اب جس نے دو چار دن غیر حاضری کی, آج اس نے 12 بجے تک بیٹھنا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس پریویس منتھ آف جنوری. ہاں, تو ہم بکرا, آپ تو بکرے کا چمڑا لے آئے ہیں, بکرا نہیں لائے. اِنَّ رَبَّكَ وَعَلَوْ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِ, تحقیق آپ کا رب وَعَلَوْ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِ, وہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے اس کو, ظَلَّ عَنْ سَبِيلِ, جو ڈیویٹ ہو چکا ہے اللہ کے راستے سے, وَعَلَوْ بِالْمُعْتَدِينَ, وہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے وہ گائیڈڈ لوگوں کو, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اب اطاعت کا معنی ہے فالو کرنا, اطاعت کا معنی فالو کرنا, یہ فالو کرنے کے معنی میں نہیں. فلا تطع المکذبین مینز, جس طرح ہم کہتے ہیں فلا کے پیچھے نہ پڑے, چھوڑے اسے. اللہ کریم نے فرمائی جو جھٹلانے والے ان کے پیچھے نہ پڑے. فلا تطع المک, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیڈ سو مچ کنسرن اباؤٹ دیز پیپل, کہ بھائی یہ چیفٹین اگر مسلمان ہو گئے تو ٹرائب آٹومیٹکلی دے ول بیکم مسلم, تو اس لیے وہ سرداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تسر شروع نہیں کی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ڈورا ڈالتے کہ اگر یہ بدبخت مسلمان ہو گیا پورے بنو مخزوم اس کے پیچھے آ جائیں گے صحیح, پورے بنو مخزوم یہ اس کے پیچھے. اب اس وقت یار مسلمانوں کے پورے کا پورا بنی امیہ کی چیت ہے. اللہ کریم نے فرمائی جھٹلانے والے لوگ ان کے پیچھے نہ پڑیں, بس بات کریں, مانے مانے نہ مانے پہاڑ میں چلے جائیں. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدينوا, کیونکہ جب آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ کمپرومائز کروانے پر آ جاتے ہیں, آپ کو کمپرومائز کرواتے ہیں. ودوا لو تدينوا, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں, فیدینون, تو یہ بھی کمپرومائز کر جائیں گے. ولا تطع كل حلاف, ناؤ اسپیسیفکلی ولید ابن مغیرہ منشنڈ تھرو ہز کوالٹیز آر بیڈ ہیبٹس, ہو از کریکٹر, ورسٹ ٹائپ آف کریکٹر. تو 10 خصلتیں اس کے اللہ نے ذکر کر دی, اور اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم نے مکمل اس کو سکرین آؤٹ کر دیا, ڈائسیکشن کروا دی. کہ ولا تطیع کل حلاف, اور کم از کم اس بدبخت کے پیچھے تو نہ پڑے. حلاف یہ جھوٹا قسم گو ہے, یہ مجھ سے جھوٹی قسمیں کہتا ہے. مہین بڑا ذلیل آدمی ہے. احماز سلانڈرل ہے, ہم سلینڈرنگ کرتا ہے. حماز مشاء بالمیم, یہ آدمی حماز شر پیدا کرنے والا ہے. حماز کا معنی یہ کہ آپ کو بات کر رہے ہو فلاں اس طرح کہہ رہا صحیح, چاہتا یہ کہ ان کے اس کے آپس میں اور خور. حماز مشاء بالمیم مناع للخیر, خیر سے رکوانے والا ہے. معتد وائلیٹر سے, معتد وائلیٹر سے, ہر چیز میں ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. عظیم گناہوں کا پلندہ اس کے گلے میں پڑ چکا ہے. عتل بد زبان ہے, بدگو ہے. عتل بد زبان, اس کے زبان میں کوئی اچھی بات ہے نہیں, پیاری بات کے لوگ اس کے ساتھ بات کرنا, لوگ اس کی مالداری اور ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. ادروائز اتنا بد زبان آدمی لوگ کب کے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. کہ اس کو بات کرنے کی تمیز دی. اور حضور صلی اللہ فرماتے ہیں انما غضبنا عند الله عز وجل يوم القيامه الذي يترك الناس للاتقاء فحشي, کہ اللہ کی نظروں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں. کہ بھائی یہ بڑھتا رہتا ہے چھوڑنے سے. عطل بعد ذلك زنیم, میں یہی پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہتا تھا کہ عطل بد زبان بعد ذلك زنیم, اور اس کے بعد یہ حرام زیادہ ہے, اپنے باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا. اپنے باپ اللہ کریم کبھی پردہ دری نہیں کرتا, لیکن پیغمبر کو اتنا ستایا کہ اللہ سے بھی ٹال رہا اتنا ہو سکا. تو فرمایا بعد ذلك زنیم, یہ حرام زیادہ ہے, یہ اپنے باپ کے نطفے سے ہے نہیں, یہ ذرا شور کروا دیں اپنی والدہ سے. تو ولید بن مغیرہ کو جب پتا چل گیا تو حضور کے پاس آ گئے, کیا سمے تو فی انزل, میں نے سنا ہے میرے متعلق کچھ نادر ہو چکا ہے. اس نے کہا ہاں سنے. تو شروع کر دیا حضور کے پاس, سنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسکرون. اور جب یہاں پہ پہنچ گیا تو کہہ دیا کہ انکل لسن ٹو می ویری کیئرفلی, فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اسیم عطل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. یہاں تک حضور نے پڑھوا دی. اس نے کی دیا نو باتوں کی تو میں تصدیق کرتا ہوں, یہ نو ہیبٹس یہ تو میرے ہیں, لیکن یہ دسواں یہ میرے علم میں نہیں. اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے محمد تو جینا دوبر کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں جا کے اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں تو والدہ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ اماں بڑا احترام دے دیا, سچ سچ بتایا مجھے, سچ سچ بتایا محمد ایسا کہہ رہا ہے. باقی نو باتیں ٹھیک ہیں, یہ دسویں کا پتہ میرے والد کو بھی نہیں ہوگا, مغیرہ کو بھی نہیں تھا پتہ, کیونکہ تو صرف خاتون کو پتا ہوتا ہے کہاں سے آیا. صحیح. تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں آپ کے والد مغیرہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے, لیکن وہ تھے نا مرد, ہوتے نا مرد, تو اس کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے اس کے ایک یمنی غلام سے ارتکاب فاحشہ کر دیا اور آپ اسی جن سے پیدا ہو چکے. اللہ کریم فرماتے ہیں سن سم ہو الخرطوم, میں نے اس کی ناک کاٹ دی, ابھی بعد میں بات نہیں کرے گا. صحیح. جب آدمی پر یہ دبا لگ جائے, اللہ کریم نے فرمایا سن سم ہو الخرطوم, میں نے ناک کاٹ دی اس کی, اور ایسے کاٹ ہی دی. اور اللہ کریم نے صرف یہ نہیں کہ عزت والی ناک کاٹ دی, اللہ کریم نے فرمایا فزیکل ناک بھی کٹوا کے دکھاؤں گا. تو غزوہ بدر میں یہ بدبخت مرنے سے بچ گیا, مرنے سے بچ گیا. ایک صحابی نے اس پہ ضرب کرنا چاہا, اس نے اس طرح کر دیا تو اس کی ناک کٹ گئی, نیچے گر گئی, اور یہ دوڑ پڑا. اور جب دوڑ پڑا تو پھر باہر نکل نہیں سکتا تھا. جبریل امین رسول پاک کے پاس آئے کہ ناک کٹوا دی, اللہ کریم نے وعدہ کر دیا تھا کہ سن سم والا خورتو ناک کٹوا دیں گے. تو عزت کی تو پہلے کٹوا دی اور فزیکل آج کٹوا دی. ناک کٹوانا, بس بات صرف یہی تھی کہ میں نے کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اس حوالے سے نہیں, نو جیسے من آلے, نو ہی از ناٹ کاؤنٹڈ اینڈ کنسیڈر فرام یور فیملی اور ایز یور فیملی ممبر. کیوں؟ علت اللہ نے خود بتا دی, انہ ہو عمل غیر صالح, اس کا کردار انسانوں والا کردار نہیں, اس کا کردار. تو واپس ہم سبق پہ جائیں, ایک دو آیات پڑھ لیں تو بس کرتی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا 27, ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور مجھے ایڈریس نہ کریں, مجھ سے ریکویسٹ نہ کریں ان لوگوں کے متعلق, ظلموا جو ظلم کر چکے, انہم مغرقون انہیں غرق کیا گیا ہے اللہ کے فیصلے میں. اٹ از ڈیسائیڈڈ فیض استویتا انت و مما کا لل فلک, جب آپ دیکھتا بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھی بھی شپ پر, فقل تو کہہ دیجئے الحمد للہ الذی نجانا, تعریفیں سارے اللہ تعالی کے لیے, نجانا جس نے ہمیں نجات دے دی, من القوم الظالمین ظالم قوم سے, وقر رب اور کہہ دیجئے رب انزلنی منزل المبارکا. تو تین چار چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے. ایک آیت کہیں اور کسی اور جگہ ہے, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون, کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے یہ سواری تابع کروا دی, ہمارے کنٹرول میں دے دی. وما كنا, ہم نہیں کنٹرول کرنے والے, ہم نہیں کنٹرول. جہاز ایئر کرافٹ از میڈ بائی دا ہیومن بینگ, بٹ ون اللہ سبحانہ و تعالی ٹیک اٹ آؤٹ آف یور کنٹرول, اٹ گوز ٹو دا اوشن, اٹ گوز ٹو دا اوشن. اف

مقصود کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ، موجود کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ. صحیح، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں. اللہ نے کیا پیاری بات ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. علامہ کہتے ہیں کہ یہ دور کس کی تلاش میں ہے؟ ابراہیم کی. یہ دور اپنے براہیم کی، ابراہیم نہیں کہیں گے ورنہ شعر کا وزن ساؤنڈ گڑبڑ ہو جائے گا. فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. صحیح، تو لا الہ الا اللہ والے بہار پہ کبھی خزان آتا نہیں اگر ہم خود اسے خزان زدہ نہ بنا دیں. یہ مسلمانوں کی وجہ سے خزان زدہ ہے، ورنہ یہ فصل اپنے تئیں کوئی خزان رکھتا نہیں. تو سنم کدا ہے جہاں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اور سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ ہم جو یہاں بیٹھے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں، ٹی وی پر خبر سنتے ہیں، اخبار میں پڑھ لیتے ہیں، تو دل کڑتا رہتا ہے خدا عمدہ یہ امت کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مصیبتوں کے پہاڑ ہیں جو امت پہ ٹوٹ رہے ہیں. تو کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ فارسی میں ہے کہ ہر کے برماس ازماس، ہمارے اوپر جو بھی آفت پڑ رہی ہیں ہماری وجہ سے پڑ رہے ہیں. ماں سب ان مصیبتیں تب ماں کسبت اے دی کو، قرآن کریم میں فرمایا ماں اصاب من مصیبہ فبی ما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آپ پہ پڑتی ہے آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ریفلیکشن ویافہ عن کثیر، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بہت سارے اعمال کو ریفلیکٹ نہیں کرواتا ورنہ کب کے آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ تھوڑے بہت ریفلیکٹ کروا دیتا ہوں تو اس میں بھی آپ چیختے رہتے ہیں. ماں اصاب من مصیبہ فبی ما کسبت ایدیکم ویافہ عن کثیر، اور دوسری جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بنا کسبت اید الناس، بر و بحر میں جتنے سارے فسادات آتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے اعمال کے ریفلیکشن. یہ ٹورنیڈوز مفت میں نہیں آتے. صحیح، اور یہ النینو اور النینا، النینا کا النینیا، ایک النینو ہوتا ہے اور دوسرا النینیا، تو النینو اور النینیا یہ ساری چیزیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ کے اعمال کی ریفلیکشن ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بنا کسبت اید الناس. الہ، اب لفظ الہ اس کا اصل منبع ہے ولہ یولہو، ولہ یولہو یہ ہے گرامیٹیکل گردان، ولہ ماضی ہے اس کا، یولہو مضارع ہے اس کا. ولہ یولہو ولاہن وولوہیتن، ولاہن یہ اس کا مصدر ہے، اس کا مصدر ہے. اب ولعیولہو کا عربی میں معنی ہوتا ہے تحیر، حیرت زدہ ہونا. کیا ہونا؟ حیرت زدہ ہونا، اسٹانشنگ، امیزنگ، کہ آپ ڈیسیژن نہیں کر سکتے، کسی تہ تک نہیں پہنچتے. اب اللہ کو الہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کو الہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی مکمل ڈیفینیشن کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کا علم اللہ کے ذات پہ احاطہ نہیں کر سکتا. یو کین ناٹ انکمپس دا اینٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو جب آپ اس اینٹیٹی کو انکمپس نہیں کر سکتے تو اٹ مینز کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. مینز اللہ سبحانہ و تعالی از ناٹ اے لمیٹڈ اینٹیٹی، دیٹ از انلمیٹڈ. اللہ کی ذات اور اللہ کا وجود دیٹ از انلمیٹڈ اینٹیٹی. اس کے بعد آپ کو تصوف کا اطلاع شروع کر دیتے ہیں. یہ ایشو جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ میدان تصوف سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ تصوف تو بنا ہے فلسفے پر، دینی فلسفے پر. تو اب ولعیولہو کا معنی جس کے حوالے سے انسانی عقول حیرت زدہ ہو کہ کیا کہیں اس کے متعلق. اللہ کیسی ذات ہے؟ اللہ کیا؟ بس صرف صفات کے حوالے سے سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، عالم الغیب ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے. یہ سارے صفات اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ سننے والا ہے، ہمارے جیسے کان ہے، پتہ نہیں ہاتھی جیسے کان ہے.

ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت سے نوازا تھا، بادشاہی سے نوازا تھا، بادشاہی نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا تھا، بادشاہی اسے کو پش کر چکی تھی کس چیز میں؟ اطاعت پر. ایک دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 88، وقال موسى ربنا انك اعطيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا. موسى علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا او میرے رب انک آتیتا، تحقیق آپ دے چکے فرعون کو اس کے سرداروں کو، زینتن دنیاوی زیب و زینت، زینتن دنیاوی زیب و زینت، زینتن و اموالا اور مال دیے ان کو، فی الحیات دنیا اس دنیاوی زندگی میں، رب بناؤ ہمارے رب، لیدلو اس کا عاقبت یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، یدلو عن سبیل کے لوگوں کو گمراہ کروائے آپ کے راستے سے، کیونکہ یہ مال اور یہ دنیاوی زیب و زینت ان کو اترانے پر مجبور کرتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب بنت مسالہ اموالے، خدا ان دین کے گولڈ سلور پتھر بن جائیں، ان کے گولڈ سلور پتھر بن جائے، ان کی کرنسی وہ پاٹری بن جائے، ٹکری جسے کہتے ہیں، ٹکری بن جائے. ربنت مثال اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سیل لگا دے، فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم، کہ عذاب آنے تک وہ ایمان کے لیے تیار نہ ہو. تو اس کا معنی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں تک آ گئے تھے، کیونکہ پیغمبر جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ یہاں تک آ جاتا ہے، ادروائز بہت ریٹ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل نہ رہا گیا، اس نے کہا السلام علیکم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم. تو علت وہاں بھی یہ بیان کر دی کہ اس کو زیب و زینت یعنی حکومت ملی ہے اور اموال ملے ہیں، اسی وجہ سے وہ اتراتے رہتے ہیں آپ کے خلاف بھی، اسی وجہ سے وہ اتراتے رہتے ہیں. واپس اپنے سبق پر، وقال الملأ من قومي، کہہ دیا سرداروں نے ان کے قوم سے، الذين وہ سردار، کفرو جو کافر ہو چکے تھے، وکذبوا بلقاء الاخرہ اور وہ جھٹلا چکے تھے آخرت والی ملاقات کو، یعنی باز بعد الموت کو. اور ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ اپنے اعمال کے ساتھ. ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ. ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ ادھر آن ون سائڈ وتھ جنہ آن دی ادھر سائڈ وتھ ہیلفائر. تو اس لیے اس دن کو یہ ملقا کہا گیا، بلقاء الاخرہ. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، طرف یا طرفوہ، عربی میں ایک لفظ ہے طرف اور طرفوہ، means کہ life luxurious ہو، life luxurious. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے انہیں luxurious life دے دی تھی اس دنیا میں. انہوں نے کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ الا بشر مگر ایک انسان ہے، بشر ایک انسان ہے، مثلكم اور پھر ہے بھی آپ جیسا، یا تو اس کا گروپ میجارٹی میں ہم سے زیادہ ہونا چاہیے تھا تو ڈیموکریٹکلی ہم فیصلہ کر جاتے کہ یہ لیڈر ہے. صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ما هذا الا بشر مثلكم، ایک انسان ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوالٹی کچھ ایسی ہونی چاہیے تھی جو سپر نیچرل ہوتی. یہ کیا ہوتی؟ سپر نیچرل ہوتی، میٹافیزیکل ہوتی. تو مثلکم یہ تو آپ جیسا ہے، کاتا بھی ہے، کبھی بھوکا بھی رہ جاتا ہے، کاتا بھی ہے اور کبھی بھوکا بھی رہ جاتا ہے. آپ لوگ بازار سے گروسری خریدتے ہیں اور یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ السلام، یا صالح علیہ السلام، یہ انبیاء، یہ بھی بازار جا کر گروسری خریدتے رہتے ہیں. تو کیسے مانے؟ سارے حرکات ہمارے جیسے، ہم اس کو پیغمبر مانے. ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه، یہ کھاتے مما، ہمیں جان نے ایک ترقی کی ہے کہ جب جا رہے تھے تو اس کے پاس گلاسز نہیں تھے، جب آئے تو گلاسز. ياكل مما تاكلون منه، وای جو کنا وڈ وانی گلاسز، طالبان گلاسز،